Semerkant Sohbetleri. Doktor Dilaver Selvi. Geçen dersimizde zengin olsun maddi olarak, maddi olarak fakir olsun bütün insanların cömertliğe davet edildiğini söyledik. Rahmet Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Efendimiz dostuna düşmanına iyilikler saçan o güzel buyurmuştu ki hepinize sadaka vermeniz, başkasına bir hayır dokundurmanız gerekiyor, vaciptir, gereklidir buyurmuşlardı. İşte gücü olmayan, malı olmayan sayıldı da ne yapacak sorulmuştu. Kardeşlerim, insanlara kötülük yapmaması dahi bir insanın sadaka olarak zikredildi. İnsanlara hayra niyet etmek, gücü yok ama gönlünü alıp da Allah'ım ben de bir işe yarasaydım, bir hayır yapsaydım, bir gönül sevindirseydim, bir yüz güldürseydim diye niyetlenmek dahi bu ümmetin cömertliğidir. Bunu kardeşlerim, mümin olanlar bilir, Allah'ı tanıyanlar bilir. Bir büyük zat öyle söylemiş, insan diyor, imanı ne kadar kuvvetlenirse, nurlanırsa kalbi, açılırsa, Allah'ını tanırsa, Allah'ın kainattaki tecellilerini, rahmetini görürse, kendinin ne kadar rahmet içinde yaşadığını anlayabilirse, o da bu ahlakın, bu nimetlerin sonucu olarak diyor, o da eli açılır. İmanı kadar insan cömert olur. İmanı kadar insan insanları sever. İnsanlara hayır dokundurabilir, insanları taşıyabilir, insanları sevebilir. Bu karşılıksız bir sevgiden bahsediyoruz ve Allah için sevgiden bahsediyoruz. Öyleyse bizim bu ahlak kardeşlerim ayrıca bizi ölçmek için de bir sebep oluyor. Yani sen ve ben gönlümde başkası için ne düşündüğümü, hangi hayırları arzuladığımı, ne vermek istediğimi düşünerek içerimizde sakladığımız niyetlerle de iman yolundaki durumumuzu, imanımızdaki halimizi görmemiz de mümkündür. Yani hep sen ben diyorsan ve herkesi kendine hizmet ettiriyorsan bu gerçek müminlerin ahlakı değildir. Bu bir hastalıktır. Bu dünya ehlinin, Nemrutların, Firavunların her şeyi kendine yontan ve toplayan zalimlerin işidir. Müminde kazanmak vardır fakat harcamak da vardır. Allah için bu malı korumanın yolu budur. Bu niyeti taşımadığımızı gördüğümüzde demeli ki eyvah, ben ve ailem gerçekten bir sıkıntı içindeyiz, bir hastalık içindeyiz. Allah'ım biz bu hastalıktan kurtulmak istiyoruz diyerek cimrilikten kurtulup, yani sevgi cimriliği, sevemiyor, selam veremiyor kardeşlerim. Allah rızası için bakınız, hatta öyle insanlar kapalı, nefis öyle bir insanı kapatıyor, kalbini donduruyor ki, kardeşimizin birisi öyle diyor, ben diyor istediğim halde diyor, dışarıdan bana anlatılıyor, güzel buluyorum, evime girdiğimde evime selam veremiyorum diyor kardeşlerim. Güya selam verdiği zaman böyle eskiden alıştığı bir giriş şekli varmış, sert bir şekilde girermiş, dışarıdan gelmenin bir havasıyla, erkek olmanın bir havasıyla, tavasıyla, şimdi içeriye sonradan ona denmiş ki arkadaş, evine girdiğin zaman selam ver, sevmediğin insanları gördüğün zaman onlara da selam ver. Şimdi bu diyor ki yahu evimden başlayayım diyorum, ben bunu yapamıyorum. Bu nasıl bir derttir? Ona dendi ki bir abimiz, bir arif büyüğümüz, senin derdin arkadaş hiç de öyle şey görme, imanla ilgili bir derttir. Sen bu derdin dermanını aramazsan inan kötü bir sonla karşılaşabilirsin. Ne yapayım? Ona dendi ki kalbin açılması lazım. Yani ailesine selam veremiyor. Evine giriyor, çocuklarına selam veremiyor. Komşusuna, bakkalına selam veremiyor. Hiçbir zararı yok. Allah'ın rahmetini isteyecek. Gönlü daralıyormuş. Sonradan kardeşlerim, bu insana öyle ilaçlar söylendi ki, başta zikir olmak üzere ve bir de cömert insanların, aşıkların yüzünü göreceksin, onların yemeğini yiyeceksin, onların sana feyzi ve sevgisi bulaşacak, illa göreceksin. Sen hep dünya ehliyle oturmuşsun, kalkmışsın dendi, cömertlere, Allah dostlarına gönderildi. 3 sene sonra adam diyor ki elhamdülillah, şimdi ben ailemin yanına girerken gönül hoşluğuyla selam verebiliyorum. Daha önceden küsü durduğum insanlara selam verebiliyorum. Nasıl selam veriyorsun? Gönlüm açıldı diyor. Kalbim kuvvetlendi. Ben onlara yapayım iyiliği de varsın karşılık vermesinler. Hatta bana tersine amel etsinler. Fark etmez diyorum. Amelimi korurum ben. Ben hayır yapayım yeter diyorum. Nereden kaynaklandı? Allah'ını tanıdı. Kalp açıldı. Eşyanın içinde, bu zamanın fitnesi içinde kararmış kalp, katılaşmış kalp, ilahi sevgiden yudumlamaya başlayınca, kalbe nur girince, Efendimiz buyuruyor, kalp açılır, kalp genişler, dünyadan elini çeker, yani gönlünü çeker, kalp çeker, sevgisini Allah'a yöneltir, hazırlığını ahirete yöneltir, yapacağı bütün işleri diyor, Allah rızası için yapar olur, sevgi kuvvetlendirir onu. Kalbini derdine düşen insan kardeşlerim, bu dertten muhakkak kurtuluyor. Ve Allah bir dert yaratmışsa, cimrilik derdi, haset derdi, kibir derdi, sadece baş ağrısı yok, karın ağrısı yok, kolum ağrıyor, hemen doktora, başım ağrıyor, eczaneye koştuğumuz gibi kalbim ağrıyor demeli. Elim sıkı, cimriyim, korkuyorum, mal harcamaktan korkuyorum, sevmekten korkuyorum, vermekten korkuyorum. Kardeşlerim, yine sonradan senelerce bu devrin fitnesi içinde, yani ben ahlakı içinde büyümüş bir tanesi, efendim, o da bir aşığı gördü, tövbe etti, Allah dostlarıyla tanıştı. Bu kardeş diyor ki, şimdi diyor, benim bir sürü çekiştiğim, dövüştüğüm insanlar var. Benim canımı yakmışlar. Ben de onların canını yakmışım. Bunlarla barışacak mıyım diye söylüyor. Buna dendi ki evet. Allah'a dönmenin bir gereği, Allah'ın dışında senin hakiki olarak güvendiğin bir dostun da olmayacak, korktuğun kimse de olmayacak. Herkese Allah için muamele edeceksin. Sevdiğini Allah için seveceksin. Kızdığına da Allah için kızacaksın. Ama affedeceksin dendi. Çekiştiğin insana dua edemediğin sürece, sevginden, duandan veremediğin sürece sen imanın tadını tadamazsın dendi. Bu adam düştü bunun derdine. Diyor ki yahu diyor, itiraf ediyor. Şimdi ben önceden hiç kimseye dua etmez iken annesinden babasından başladı. Hanıma, çocuklara da dua ediyor. Bir de bunun canını yakan arkadaşları var, komşuları var, iş yerinden veya mahalleden. Birisi var ki canını çok yakmış. Ona sıra gelince diyor ki böyle, açıkça söyleyeyim diyor, o benim canımı o kadar çok yaktı ki diyor. Vallahi sırayı ona getirince diyor, aklıma geliyor ama dilim dönmüyor diyor. Dilim varmıyor ki ona bir hayır isteyeyim. Affını isteyeceğim. Fakat diyorum ki bu benim canımı çok yaktı. Yahu bir kere de şu cehenneme girsin. O da orada bir yansın. Ben buna burada karşılık veremiyorum, hesabını göremiyorum diyor. Ama canımı yaktı. Allah da onun canını biraz yaksın da diyor. Ondan sonra cennete gitsin, buna razıyım diyor. Ama bir kere cehennemi görmesini istiyorum. Benim canımı yakmasına kefaret olsun diye diyor. Dendi ki bunu da istemeyeceksin. O mümin midir? Evet. Sadece sana zulüm etmiş. Sen mazlumsun kardeşim. Sen mazlumsan korkma. Yiğitlik sende. Mertlik sende, hak sende, doğru sende. Dendi ki sen şu sıfattan kurtulmayınca imanın tadını yine tadamayacaksın. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını anca bu ahlakla görebilirsin dedi bir büyük ona. Ne yapayım? Efendim dilim varmıyor. Dedin ki senin kalbine kuvvet lazım. Buna da ilaç içirildi kardeşlerim. Kalbi genişletecek ilaçlar. Bunun içine dua giriyor. Bunun içine sevgi giriyor. Bunun içine zikir giriyor. Bunun içine murakabe giriyor. Kalbe rahmet çekecek ilaçlar. Sohbet giriyor. Aşıkların, sadıkların yüzünü gör dendi. Onların ilerdiği ilaçları iç. Cömertleri gör, Allah'ı sevenleri gör ki feyiz gelsin, ışık gelsin, yumuşayacaksın, güneşi göreceksin çünkü. Adam ona devam etti, inanın cehenneme girsin dediği mümin kardeşi için Allah'ım onu da affet, beni de affet demeye sıra geldi. Cömertliğin o derecesi, dua derecesi. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki kardeşlerim, duadan başlayamıyoruz bilir misiniz? Yani Allah'ın rahmetini isteyeceksin. Sana verildiği zaman sen kendine istediğin rahmeti mümin kardeşinde için iste. Dostum sana eksik gelmeyecek ki. Sana eksik gelmeyecek. Bunu isteyemiyor bir gönül. Affedilmesini Allah onu affederse, cennete koyarsa kalbi taşıyamıyor, nefsi istemiyor. Neden isteyemiyor? Bu devrin insanına böyle bir kültür verildi. Hesap sorma, menfaatını koruma, intikam alma, üste kalma, ben dendi. Ve hep kendisi için dünyaya baktı ve dünyayı kullandı. Ahiretin hazırlığını bilemedi. Rabbinin onun sevgisini tadıp onun ahlakından payını nasibini alamadı. Muhammed Aleyhisselam'ın kendisine taş atanlara, kendisine tuzak kuranlara, ölümü için koşanlara Allah'ım, Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi bunlar benim kavmimdir. Benimle alakaları var. Beraberiz. Payımız var. Allah'ım bunları affet. Çünkü diyor, sebep söylüyor. Affı çekmek için. Onlar bilmiyorlar. Onlara hidayet istemiştir ve aflarını istemiştir. Yani kardeşim, Allah'ı tanımanın, dünyayı, ahireti, cenneti, cehennemi tanımanın sonucu, imanın sonucu, irfanın sonucu, Allah sevgisinin sonucu, insanlara bu şefkatle bakmayı gerektiriyor. Sen ve ben o şefkatimizi, o imanımızı, o sevgiden payımızı, kendimizi görmemiz için işte bizim insanlara ne verdiğimizden başlayacağız. Ne aldığımızdan değil. İnsanlar bana ne veriyorlar demeyeceğiz. Ben ne veriyorum? Ben ne kadar seviyorum? Ben bu insanlık adına, dostlarım adına, yakınlarım adına, hatta beni sevmeyenler için ne düşünüyorum? İşte bu senin kalbini gösterir. Bu bir aynadır. Cömertlik ahlakı kardeşlerin bizi gösterir. Cimrilik de gösterir, cömertlik de gösterir. İlla ki kalbimizin beslendiği zaman açılacağını, açıldığı zaman da insanların her birisine Allah'ın rahmetiyle bakacağımızı kabul edelim. Şu örneği bakın kardeşlerim, bir örnek vereceğim demiştim inşallah, bunu beraber bir görelim. Örneğimiz rahmet peygamberimizin günlerinde olmuş kardeşlerim, Tebük seferine hazırlık yapılıyor. Bu Tebük seferi çok zorluklar içinde çıkılan bir seferdir. Ordu hazırlanıyor, İslam alemine saldırmak üzere gelen bir orduya karşı durulacak. Kardeşlerim, öyle bir sıkıntılı günde, buna Ceyşul Usra denir, o ordu, zorluk ordusu, o kadar sıkıntılar içinde bu ordu hazırlanırken rahmet peygamberimize bazı Müslümanlar gittiler. Kendilerinin bineceği yok. Yaya tam başka, ayaklarından başka bir vasıtaları yok. Giyecekleri yok savaş için ve yol azıkları yok. Böyle garip insanlar varmışlar. Efendimiz'e ya Resulallah, biz dediler bineğimiz yok. Kendi şuradan şu halimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Bize binek ver, bize erzak ver, bize alet ver, biz katılalım, savaşa gidelim, beraber olalım dediler. Rahmet peygamberimiz kardeşlerim, ben size verecek bir binek bulamıyorum dedi. Hakikaten bulamamıştı ve Tövbe suresinde anlatılır. O gelenler diyor Rabbul Alemin ağlayarak geri döndüler. Bunlar 7 kişiydi. Ağlayarak geri döndüler. Canlarını ortaya vermek için. Kardeşim, savaş dediğimiz bir pikniğe çıkılmıyor. Geziye, ziyaretlere, keyfe çıkılmıyor. Sonunda ölüm olan bir hizmettir bu. Can gidecek, her şey Fakat onlar demişler ki eyvah, biz buna katılamadık diye 7 kişiydiler, ağlayarak geri döndüler. Dünyada şöyle bir manzara kardeşler hiç yaşanmamıştır. Gelecek bir hayır hizmetine, can verilecek bir işe koşacak, ona denecek ki sen gidemeyeceksin çünkü elimizde imkanımız yok, sana deve, at, binek bulamıyoruz denecek, o da ağlayarak geri dönecek. Allah Allah! Vardılar. Bunlardan bir tanesi de Ulbe bin Zeyd idi. Mescid-i Nebi'den, rahmet peygamberinin mescidinden döndü. Evine vardı gece. İki rekat namaz kıldı. Hiçbir şey olmayıp orduya katılamayan. Kardeşlerim, namaz kıldı gece evinde. Fakirin zenginliğine bakın. Ağladı. Ellerini açtı. Dedi ki, Allah'ım, sen bize cihadı emrettin. Ya Rabbi, ona teşvik ettin. Ama benim malım yok. Bana mal vermedin. Ben peygamberine gittim. Ona da beni bindireceği bir hayvan vermedin. Yani onda da yok. Ya Rabbim, senin yolunda verecek maddi hiçbir şeyim yok. Ancak ben yine de bir hayır yapmak istiyorum. Ya Rabbi, haksız yere bu Müslümanlardan benim malımı kim yemişse, benim onda alacağım oldu. Eliyle bana kim zulmetmişse, benim onda alacağım oldu. Diliyle beni kim lekelemişse, arkamdan konuşmuşsa, beni çekiştirmişse, yüzüme karşı kim alay etmişse, bütün bu haklarımı bana bunu yapanlara helal ediyorum. Benim başka verecek bir şeyim yok, bu şerefimden helal ediyorum. Bunları onlara sadaka olarak verdim. Benim bu hayrımı kabul et ya Rabbim dedi ve ağladı. Kardeşlerim, bu samimi insanın gönlü rahmet peygamberinin gönlüne yansıdı. O öyle güzel bir ahlak ki melekler kardeşlerim hayran kalmışlar. Efendimiz'e gelip haber vermiş Cibril-i Emin, sabahleyin mescide gitti, halkın arasına karıştı. Bir ara Efendimiz aleyhisselam, kardeşlerim, halka, cemaate döndü. Bu gece o sadaka veren kimdir diye sordular. Kimse ayağa kalkmadı. Yani bildiğimiz bir sadaka çeşidi gibi. Demek kimse vermemişti, kimse ayağa kalkmadı. Efendimiz o Ulbe bin Zeyd'e de yönelerek onu işaret buyururcasına, bu gece o sadaka veren kimdir diye yönelince Ulbe ayağa kalktı. Ve radıyallahu anh durumu anlattı. Rahmet peygamberimiz aleyhisselam buyurdular ki, kardeşlerim, müjde sana, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu senin yaptığın fedakarlık, dua ile bu yaptığın fedakarlık kabul edilen bir zekat olarak yazıldı. Senin için amel yazıldı, sevap yazıldı buyurdular. Şimdi kardeşlerim, bir gönül zengin olursa, bakınız, hiçbir vereceği şey de olmasa, gönlündeki sevgiyi kullanarak, duayı kullanarak, aşkı kullanarak yine de cömertler sınıfına girer, yine de hayır yapar, hayırlı insan olur, hayır üzere yaşar ve kainatın süsü olur. Bizim de hiçbir şeyimiz yoksa gönlümüz var, Allah'ımızdan o gönlümüzü açmasını ve insanlara oradan hayır saçmasını isteyelim inşallah, rahmet peygamberimizin hürmetine. Muhammed'e, Muhammed'e. olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Aklı olan arif olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Bir canım var kurban olsun, Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun, Muhammed'e, Muhammed'e. Kardeşlerim, bir derece bize de bulasın istiyoruz. Nedir? Allah yolunda cömertliktir. Kardeşlerim, yine hatırlatalım, cömertlik dediğimiz zaman hemen elimiz cebimize gider. Çoklarımız belki de artırıp da işte şu kiramdır, şu faturadır, şu çocuklarım içindir. Yetmedi bile, ne vereyim? Neyim var ki diye cebimizin boş olduğunu söyleriz. Halbuki cebimiz boş olsun ama gönlümüz hoş olsun. gönlümüz açıldığı zaman biz kardeşlerim gönlümüzü öne alıyoruz. Zenginliğin gönülde olduğunu, sevginin gönülde olduğunu, cömertliğin gönülde bulunduğunu ve yapıldığını söylüyoruz. Ve bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü bu ümmeti Muhammed'in temel vasfı kardeşlerim rahmet olmaktır. Biz rahmet ümmetiyiz. Cenab-ı Hak bizi, bu ümmeti Muhammed'i bütün aleme, peygamberimizin mirasıdır bu, aleyhissalatü vesselam efendimizin, rahmet yapmış kardeşlerim. Rahmet yani illa zahmet olmayacak. Rahmet demek zahmet değil demek. Yani ağırlık vermez, yük olmaz, çile çektirmez, can yakmaz, tatlıdır. Ümmeti Muhammed, Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesini alırsa nefsimiz, dinimizin terbiyesini alırsa, ilacını içerse, bir tezgahtan geçerse, yıkanırsa, yumuşarsa, yani Allah'ımızın öğrettiği şekilde büyürsek, terbiyemiz ilerlerse, kardeşlerim, o zaman bu ümmeti Muhammed, kainata, dostlarına, düşmanlarına rahmet olduğunu gösterecektir. Hiç kimseye göstermese bile kendisi bilecektir. Kendisi hissedecektir. Bugün çok insanlar var ki hakikaten hatta parası da olduğu halde, hatta para verdiği halde bile, yani bol bol da para versin, fakat içinde aranan tadı, iman tadını, cömertlerin tadını, aşıkların tadını, ihlaslı kimselerin tadını bulamadığını söylüyorlar. Fakir veremediği için gönlü dar, sıkıntılı. Zengin de ne yapıyorsa kardeşlerim, demek ki gönlünün içinde Allah rızası için vermediği zaman, coşmadığı zaman ve verdiğini saklamadığı zaman, verip de istiğfara sarılmadığı zaman bu verme de bir hayır getirmiyor. Hayır yapmanın, cömertlik yapmanın başında kardeşlerim ihlas geliyor. Bir alim bir dostuna bir hediye veriyor da diyor ki vallahi ben bu hediyeyi senden bile gizlemek istiyorum. Ben bu hediyeyi kendimden bile gizlemek istiyorum. Ben bu hediyeyi sadece Rabbim bilsin istiyorum demiştir. Bu ümmeti Muhammed'in kardeşlerin bir özelliği gerçekten ihlas dediğimiz sırf Allah için yaşamak, Allah için vermek, Allah için sevmek, Allah için kızma ahlakı bizim şiarımız yapılmış. Yani mümin böyle dünyayı menfaatine kullanmaz. Hele insanları hiç kullanmaz. İnsan sevgisini hiç kullanmaz. Keyfine, yani bugün dense ki nasıl kullanmaz? İşte biz bile kullanıyoruz. Bana da sen de kullanırsın, kullanıyorsun. Vallahi bu bizim dinimiz değil ki. Bizim şu andaki halimiz dinimiz değil. İlacımız değil, hastalığımızdır. Bu hastalıklarımızı da Allah'ımız tedavi etmek istiyor. Tedavi ayındayız. Bundan sonraki gecelerde, gündüzlerde ilim tedavi için var. İbadetler, hayırlar, hayırlı insanlar, salihler, dostlar, kardeşlerim, örnek insanlar, rehberler bizi o güzelliğe, o tada ulaştırmak için var. Yani Müslümanlar bugün kendilerimize, kendimize baktığımızda hakikaten sert duruyoruz. Acı, gönlümüz acı, sıkıntılı, rahat değil. Cömertliği iyi buluruz ama cömertlik yapamayız. Örneklerden veririz, tarihten veririz. Hemen koşarız, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e koşarız. Cömertler deyince cömertlerin başıdır. Evinde ne kaldı diye sormuş Efendimiz Aleyhisselam. Bu örneği çok söyleriz. Bir savaş hazırlığı içindeyken, az önce de daha önceki bir dersimizde Tebük seferiydi. Ya Ebu Bekir, evinde ne bıraktın çocuklarına, çocuklarına? Rahmet Peygamberimiz onun gönlünü açmak için bu soruyu sormuştu. Kimseye o söylememişti neyin kaldığını. O da buyurmuştu ki değeri olan ne varsa buraya getirdim. Onlara da Allah ve Resulünün sevgisini bıraktım demişti. Şimdi bu söz kardeşlerim bize ağır geliyor. Ben bunu naklederken bile dilime ağır geliyor. İmanım kabul ediyor bu. Diyorum ki Ebu Bekir Sıddık Efendimizin imanı bunu yapar, yapmıştır, yaptı diyoruz. Ama bundan pay almaya sıra gelince ne kadar zor değil mi? Yani biz tarihe baktığımız gibi kendi tarihimize de, kendi hayatımıza bakarak desek ki şimdi sıra bizde, tarih yazma sırası, tarihteki örnekleri, güzellikleri, cömertlik mesela konumuz, şimdi cömertlik yapma sırası bende deyip, ey nefsim sen ne yapıyorsun, gel bakalım senin halin nicedir diye vallahi kendi derdimize düşmeliyiz. Şimdi biz hep misallerle götürüyoruz kardeşlerim bu işleri. Doğrusunu ben itiraf edeyim. Yani bu bir noksanlıktır. Mecburuz ama başka da bir yolumuz yok zannediyoruz. Allah rızası için düşünürsek bizim de bu güzel ahlaklardan bolca payımız olmalı. Kardeşlerim, cömertlikte bu ümmeti Muhammed'in iyilikte en büyük vasfı yaptığı hayrı gizlemek diye kabul edilmiş. Vermek, gizlemek. Vermek, unutmak. Allah için verdiğimiz zaten az bir şeylerdir. Bugünkü insanlar ne verecekler? Malının 1/40'ını verse zengin bugün cimrilikten kurtulur en azından. Onu bile verirken bir dilim ekmek verdin, ufak bir hayır yaptın, Allah nasip etti yaptın. Ne olur bu hayır yaparken hayrın en birinci temel farzı bir, bunu Allah için yapmaktır. İki, bunu karşı tarafa hiç rencide etmeden, onu üzmeden, minnet alma, sıkıntıya sokmadan, başa kalkmadan bu hayrı yapıp ondan ayrılmak ve unutmaktır. Eğer böyle yapmazsak hayırlarımız hayırsız olacak. Yani hayır getirmeyecek. Hatta vebale dönecek. Mevlamız öyle buyuruyor. Yaptığınız sadakalarınızı Bismillah ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eze. Ey iman edenler, yaptığınız hayırları başa kakarak, ben yaptım, karşılık bekleyerek, arada bir onu zikrederek yaptığın şeyi onun yanında veya gıyabında arkasında iptal etmeyin. Sevabını bitirmeyin, vebale girmeyin, yazık etmeyin kendinize buyuruyor. Arkadaş, senin yaptığın, benim yaptığım bir hayırın nesi olabilir? Eğer Allah için yapmışsak unutmalıyız. Allah'ımız unutmaz, o sayar. Yazar, yazdırır. Sen bir gönlü, bir efendim ayakkabıyla, bir elbiseyle, bir parayla incitemezsin. Sen fakire muhtaçsın. Sen fakir üzerinden gelecek. Sen derken hayır yapan herkes yani. Fakir şereflidir. Sen fakirin yüzünden Allah'ın rahmetine ulaşacaksın. Fakir senin cennet biletindir. Sen fakiri üzersen Allah'ı üzmüş olursun. Sen fakiri incitirsen Allah'ın gazabına uğrarsın. Sen fakiri sevindirirsen, öyle buyurmadı mı? Kıyamet günü Allah soracak diyor Sultanul Enbiya Efendimiz Aleyhisselam. Ey kulum, ben senden yiyecek istedim de sen bana vermedin diye sorar diyor İmam Müslim Hazretleri'nin rivayetinde. Kul da der ki, ey Allah'ım sen yemekten içmekten münezzehsin, uzaksın, hacetin yok. Ben nasıl seni yedirebilirdim? Bir kulum senden istemişti de ona vermemiştin. Ona verseydin beni razı edecektin. Onun yanında beni bulacaktın. Gördün mü? Sen bir kalbi sevindiriyorsun. O kalp Allah'ına yöneliyor. Rabbine şükrediyor. Sana teşekkür ediyor. Allah'ın rızasına sen ulaşıyorsun. Sen hayır buluyorsun. Bir kalbi yıkıyorsun. Allah'ı gazaba getiriyorsun. Su istedim vermedi der. Ya Rabbim sen nasıl su vereydim sana? Sen su içmekten münezzehsin. Senden bir su isteyen fakir olmuştu da vermemiştin. Verseydin yanında bulurdun beni. Demek bir öyle gönüller, fakirler Allah'ın rızasına gidecek yollardır, sebeplerdir. Cennet biletleridir. Fakirler yeryüzünün süsüdür kardeşim. Allah'ına güvenen fakir, haline sabreden fakir, verilirse şükreden, verilmeyse sabreden fakir, kardeşlerim inanın ki zenginler için en büyük servettir. Bir düzeltme yapayım. Allah için yenen lokma, şükredilen lokmadan, helal lokmadan sevap yazılır. Ama bu insana cömert denmez. Cömert denmez. İlla Allah için vereceksin ki cömert olacaksın. Öyleyse bu gönüller öyle hassas bir gönüllerdir ki senin için Kabe'yi muazzamayı muhafaza ettiğin, ona hürmet gösterdiğin gibi bir fakirin gönlünü de, bir dervişin gönlünü de, bir garibin gönlünü de, dostum bir yetimin gönlünü de öyle hassas korumalıyız. öyle kıymetli bilmeliyiz. Onları görünce yüzü gülen bir insan imanının tadını tadar diyor. Karşıdan bir fakir görünce fakirden yüzü ekşiyen insan bilsin ki onun kalbi hastadır. Fakir kendine gelirken yüzü gülen insan bilsin ki Allah'ın rahmeti kalbindedir, sevgisi kalbindedir. Hayırların başında, cömertliğin başında, içinde, merkezinde Allah için yapıp incitmeden vermek, sonra dönüp istiğfar etmek. Fakirden teşekkür hiç beklemeyeceksin. Ona düşen vazife vardır, ayrı mesele. O Allah'ına şükrettikten sonra sana da teşekkür eder. Seni göremediyse hayır dua eder. Onun da vazifesi olmakla birlikte zenginin, verenin vazifesi verdikten sonra istiğfar etmektir. Taşa kalkmak yok, karşılık beklemek yok, selam beklemek yok. O senin arkanda konuşabilir, sen hayır yapmaya yine de devam edeceksin ki ihlasını böyle göreceksin. Bu konuda çok güzel bir örnek var kardeşlerim. Örneğimiz Ehl-i Beyt alimlerinden, Ehl-i Beyt alimlerinden Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu Ali radıyallahu anh kardeşlerim. Zeynül Abidin diye geçer bu büyüğümüzün lakabı, ibadet edenlerin süsü demektir. Süsü demektir. Kardeşlerim, bu öyle bir zattı ki Peygamber Efendimizin o güzel neslinin tadı, sevgisi, edebi, bütün güzelliği üzerinde yansımıştı. Ehl-i Beyt'in böyle bir güzelliği var. Efendimizin hem nurunu taşıyorlar, hem edebini taşıyorlar ve öyle güzel, mükemmel bir ahlak ortaya koyuyorlar ki bu büyük zat diyor kardeşlerim, sadaka vermeden öyle gizli, öyle gizli davranır, öyle ustalıkla sadaka verirdi ki burada bazı alimler demişler ki biz sadakanın gizli verildiğini, nasıl gizli verileceğini Zeynül Abidin Hazretleri vefat ettiği zaman anladık. Nasıl anladınız demişler. Kardeşlerim, bu büyük zat fakirleri tespit edermiş. Fakirleri tespit edermiş. Fakirleri bizzat evlerine herkesin uyuduğu bir vakitte, gecenin böyle gizli bir vaktinde evlerini tespit ettiği fakirlere yiyeceklerini, erzaklarını paketler haline yaparmış, bir şeylere sararmış, çuvalın içine doldururmuş, çuvalı sırtına alırdı ve evlerinin önüne bırakırdı, giderdi. Böyle bir rivayette bazen yüze yakın insanın evini dolaşırdı. Kardeşlerim, saadetli vücudu yıkanırken vefat etmiştir. Bunun halini biraz hanımı biliyor, başka kimse bilmiyordu. O saadetli vücudunu yıkayan kimse dedi ki, vallahi bunun vücudunda bir izler var. Yani böyle bir arkadan ip taşımanın, devamlı üzerinde taşımanın izi. Bu demiş ne izidir, bir hastalık mıdır? Bu hazret ne yapardı? Yıkayan zat hanesine haber göndermiş. Ne yapıyordu diye sormuş. Kardeşlerim, demişler ki, vallahi bu onun işte bu hizmetinin izidir. Kendisi taşırdı, hiç kimseye bildirmezdi. Ve kardeşlerim, 2-3 gün sonra insanlar anlamışlar ki kapılarına erzak konan, yiyecek konan, ihtiyaç konan fakirler bakmışlar. Hazretin vefatından sonra bir gün oldu, bir şey yok. 2 gün oldu, eyvah demişler. Demek ki ondan geliyordu. Sonra annemiz onu ifade buyurmuşlar. O iz taşıdığı çuvalın iziydi. O fakirlerin kapısına koyan kendisiydi. Kimse de kardeşlerin vefatına kadar bunu hissedemedi. Öyle gizli, öyle gizli. Hani rahmet peygamberimizin aleyhisselam efendimizin kıyamet gününde 7 sınıf insan var. Allah onları özel himayesinde gölgelendirir, rahmetinde gölgelendirir. Diğer insanlar mahşerin dehşeti içindeyken onlar özel himayede bulunurlar. Bunlardan bir tanesi de sadakasını Allah rızası için gizli veren, öyle bir gizli veriyor ki sanki sağ elinin verdiğini kardeşlerim sol eli fark edemiyor. sol eli fark edemiyor, öyle gizli veriyor. Şimdi bu ahlak aşk ahlakıdır, bu ahlak dostluk ahlakıdır, bu ahlak şu hadiste bildirilen edebe aşık olmanın neticesidir. Bu büyükler kardeşlerim, azamet sahibi Allah'a karşı öyle hürmetli davranıyorlardı ki bütün halkı ailenin bir parçası görüyorlardı. Onlar sadakalarını böylece gizlemekle aslında içlerindeki imanlarının tadını tadıyorlardı. İnsanlara göstermeye hacet yok. Allah'ımız görüyor. Meleklerine de bazen gösteriyor, yazdırıyor. Fakat bu aşıklar istiyorlar ki onu da görmesinler. Böyle bir aşıkla bir sohbetimizde kardeşlerim, yine Ehl-i Beyt alimlerinden, büyük zatlardan birisi öyle buyurmuştu. Yine Ehl-i Beyt'in edebini yansıtarak, Allah rızası için yapılan amelin melekler tarafından bilinmesini bile istemiyoruz buyurmuşlardı. Rabbimin bilmesi yeterlidir. Melekler bilse bile, kardeşlerim bakınız, Arif'in irfanına ve tevhidine bakın. Şükür elhamdülillah, onlar bizimle meclisten bulunacağımız bir devirdeler. Buyurdular ki, melek bilse bile ne fayda verecek? Allah fayda verir. Siz Allah'a yönelin. Siz Allah rızasını isteyin. Allah için yapın. Siz unutsanız Allah unutmaz. Melek bilmesin, Allah bilir. Allah için yapın da siz gerisine karışmayın buyurdular. Şimdi bu büyükler bu dinin elhamdülillah en güzel şekilde amellerini tatbik ediyorlar, temsil ediyorlar ve bize de böyle buyurun diyorlar, alın diyorlar. Kardeşlerim, biz de yaptığımız bir iki hayrımızı, bir iki sadakamızı ne olur hem gizli vermeye çalışalım, hem temizleyelim, hem güzelinden verelim. Eskisini, böyle çürümüşünü, evimizi boşaltmak istediğimiz şeyleri vermeyelim. Onları kendimiz giyelim. Giyinmeyecekse yakalım. Başka bir işe yarasın ama ne olur fakire verirken hayırlısını, güzelini, temizini, sadesini, iyisini verelim inşallah. Peşinden de istiğfar ederek Allah'ım şükrediyorum sana, tövbe ediyorum halime, kusurlarıma, bu sadakamı kabul et diyerek bu hayırlarımızı yapmaya çalışalım inşallah. Allah'ımız güzel insanların güzelliği hürmetine bize de ihlasın, edebin, sevginin payımızı, nasibimizi bol versin, tadını tattırsın inşallah. Bu cömertliğin tabii yeryüzünde yaşayan insanlara, hayvanlara, müminlere, hatta gayrimüslimlere yapılacak iyilik çeşitleridir. Allah için yaptıktan sonra onlar muhakkak bir fayda veriyor, hayır oluyor, karşılığını buluyor. Onlar yeryüzündeki yaşayanlara, peki ahirete gidenlere acaba biz ne hayır yapabiliriz? Ahirete gidenlere bir faydamız olur mu? Kabir ziyaretlerini yapsak, kabir ziyaretiyle yahut kabrine gitmeden kabirdeki insana biz ne yapabiliriz? Geçmişlerimize, vefat etmiş annemiz var, babamız var, dedemiz var, kocamız var, hanımımız var, birileri var. Bu misafiriz ama oradaki insanlara, asıl yurda gitmişlere ne yapabiliriz? Bunun bir faydası olur mu? Burada okuduğumuz Kur'anların, duaların, salavatların, onlar adına yaptığımız hayırların neticesi ne olur, faydası ne olur diye sorulur. Kardeşlerim, tabii ki o alem hakkında ne söyleyeceksek, kabir alemi, kabirdekilerin yaşadığı alem hakkında, buna sem'iyat bilgisi denir. Bu şeyler akılla, felsefeyle, düşünerek kendi başımıza bilinecek ilimler değildir. Bunlar bilenin, Allah'ın ve onun adına ondan alarak bize söyleyen peygamberin aleyhisselam efendimizin bildirmesiyle bilinecek ilimlerdir. Buna sem'iyyet dediğimiz kulak yoluyla işiterek söz sahibinden, ilim sahibinden, bilenden, ki biz Kur'an ve sünnetten diyoruz buna, öğrenilerek elde edilecek ilim olduğundan o onlara sorulur. Şimdi eğer Allah-u Teala ve Resulü aleyhisselam efendimiz bu konuda şunu yapın, şu şöyle olur diyorsa, biz onların tabii muradını düzgün anlamamız, onlara ait olan şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ondan sonra bizim artık yolumuz açılmıştır. Niye böyle diyoruz? Şimdi maalesef şöyle bir tartışma ara sıra insanların önüne geliyor. Efendim kabirlere gitmeyin yahut kabre giderseniz şirke düşersiniz. Sadece işte istiğfar edin, dua edin, bırakın. Onunla sizin irtibatınız bu kadardır. Hatta bu ayrımı bile yapmayanlar var. Bunu yapanlar biraz insaflı. Yapmayanlar kabre gidilmez, türbeye gidilmez. Peygamber kabri dahi olsa, peygamberlerin kabri de olsa, velilerin, kimlerin kabrine gidilmez. Gitme kardeşim diyor. Gitme de diyor, benim kabrime de gelme diyor. Fakat o adam öyle diyorsa da, o kimse, biz de diyoruz ki öyle değil. Burada bir adalet lazımdır. Burada bir ayrım lazımdır. Bu bilgi bir derecesi, bir sözün bir kısmı doğru ise de onu ayırmak lazımdır. Doğru olduğu kadarıyla bunun hepsi doğru değildir. Doğru kısmı neresidir? Doğru kısmı yanlış yapanların tarafına bakan kısımdır. Yani Allah'tan istenecek şeyi bir türbeden, türbedeki insandan bizzat sanki o yaratacakmış gibi, o verirmiş gibi, o böyle bir tasarrufa, yetkiye sahipmiş diye düşünerek Allah'a hiç müracaat etmeden, Allah'a hiç dua etmeden direkt ondan istiyorsa bu zaten bir cehalettir. Yani hiçbir müminin aklı başında olan, biraz da dininin esaslarını bilen bir insanın bunu yapması herhalde düşünülemez. Belki devrimizin o kadar bir tabii cehaleti var ki devrimizdeki insanlar dinden, imandan, ne bileyim karın davasına kalplerinden çok uzak kaldık. Çok uzak kaldık. Biraz karıştırmamız olabilir. O da cehaletin işidir. Dinin işi değil. İlmin işi değil. O cahili hariç tutarsak diğer müminlerin böyle bir derdi yoktur aslında. Böyle bir hataya düşmüyorlar. Yani gidip de kabirdeki insandan bana bir çocuk ver demiyorlar. Sadece dese Allah'ım şurada yatan dostunun, bu dostunu dost diyebiliyoruz. Yani içindekini görmesek bile öyle meşhur olmuş. Neyin dostu? Allah'ın dostu. Neyle dost olmuş? İsyanla değil, itaat ile dost olmuş. Sevgiyle dost olmuş. İlimle, ibadetle, Allah rızası için yaşamakla, feyizle, nurla yaşadığı bilinen, hayatı böyle bilinen bir zatın efendim kabir alemindeki temsil edilen yeri neresidir? Kabridir. Kendisi de o alemdedir zaten. O alemde yok olan bir alem değil. O alemde yaşanıyor. Kabir alemi şu anda hayat orada da bir hayat vardır. Orada bir ruhun yaşadığı cennete benzer bir hayat yahut azaba düşenler için kötü bir hayat vardır. Ama orası da yaşanıyor. Onlar vardır. Cesetleri sadece şekil değiştirmiştir veya çürümüştür ama ruh yaşıyor. O makamda zikir var, orada şükür var, orada dua var, orada başka ameller var. Allah'ın dilediği şeyler var. Oradaki insanın temsil edildiği yer kabridir. Kabrine gittiğimiz zaman kardeşlerim, tabii bu ayrımı yapmaz isek hakikaten her iki tarafa da zulüm olur. Biz ayrım yapıyoruz. Diyoruz ki elbette ki Müslümanlar dinlerini peygamberimizden öğreneceğiz. Alimlerimizden öğreneceğiz ve ibadet yaparken tevhidi koruyacağız. Yani Allah'a şirk koşmayacağız. Şirke düşüş noktaları insan bilmeden öyle, o da doğru zannederek bir düşme vardır. Bu biraz mazur görülür. Bilmeden hata ediyor. Öyle zannediyor ama şu şirktir dedikten sonra, şu olmaz, şu haramdır dendikten sonra üzerine gidiyorsa bu adam kendini tehlikeye atıyor demektir. Tehlike olmayan kısmından da nasibimizi kapatamayız. İşte kısmen birkaç cümleyle de olsa bizim vefat edenlere karşı bazı hizmetlerimiz var, görevlerimiz var. Yakınlarımız, dostlarımız, hukukumuz olan insanlar, hatta bütün peygamberler, biz iman bağı ile onların parçasıyız. Bütün alimler bize getirdikleri emanetle biz onların talebesiyiz. Bütün salihler, bütün şehitler, şu anda bize dini getiren, din için canını veren alimler, salihler, mücahitler, bütün müminler canlarını vererek bize dinimizi teslim etmişler. Şimdi biz onlardan aldığımız emanetle onlarla bir bağ halindeyiz. İman kardeşiyiz, kardeşlik hukukumuz var. Dolayısıyla her mümin bizimle ilgili, her peygamber bizimle Biz onlarla beraberiz, bağımız var. Şimdi bu yakınlarımız, yakınız onlarla. Uzak değiliz. Hukukumuz var. Derece derece hukukumuz var. Şimdi kardeşlerim, bir insan, rahmet peygamberimiz vefat ettiği zaman buyurmuşlar, bir insan vefat ederse kendi yaptığı ameller amel olarak kesilir ama şu yollarla ona hayır gelmeye, sevabı, sevap defterine yazılmaya devam eder. Bunlardan üç yolu beyan buyurmuşlar bir hadiste, diğer hadislerinden biraz daha aşmışlardır bu yolu. Sadakayı cariye dediğimiz, devamlı insanların önünde ismet gören sadakalar. Bu nedir? Hayır getiren, hayrı devam eden, hizmeti devam eden, insanlara hizmet eden sadakalar, sadaka çeşidi olan hizmetler. Efendim, bu bir okul yaptırmaktır, cami yaptırmaktır, eğitim müessesesi yaptırmaktır, su çeşme akıtmaktır, yol yaptırmaktır, köprü yaptırmaktır. İnsanlar ondan istifade ediyorlar, hayvanlar ediyorlar. Böyle bir hayrı yapmış olup da giden bir insan buralardan bu hizmetler görüldükçe, hayırlar yapıldıkça onun hanesine de sevap yazılır. Adamcağızın, gidenin böyle bir kârı var elhamdülillah. Şimdi bir, bu yoldan herkes kazanıyor. Kabirdekine sevap yazılıyor. İki, istifade edilen bir ilim bıraksa peşinden gelenlere Allah'ın yolunu anlatan, davet eden, doğruyu, hakikati öğreten bir ilim bırakmışsa, bu ilim okundukça, amel edildikçe o sebep olana da Allah-u Teala sevap yazıyor. Bu yoldan da kabrine nur gidiyor. Amel defterine yazılıyor. Şimdi bir üçüncü yolda kendisine dua eden salih bir evladı olsa, hayır dua ediyor. Diliyle de dua ediyor, haliyle de dua ediyor. Bu evladın yaptıkları da tabi babanın emanetidir, parçasıdır, efendim meyvesidir o evlat ve ona sevap yazmaya devam ediliyor. Bir insan demek ki kabirden şu alemle irtibatları var. Bu alemden ona gidecek, hayırlar devam edecek yolları var, ilim var, sadakaları var, dua edenleri var. Salih evladı da dua etse gider, salih dostu da dua etse o insana gider. Şimdi ona gider. Kardeşlerim, yine vefat eden kimselerimiz adına bizim yaptığımız hayırların ona faydası. Bir kimse geliyor. Ya Resulallah, benim annem babam vefat ettikten sonra benim onlar adına yapacağım bir iyilik var mıdır diye sordu. Efendimiz buyurdular. Evet, onlar için yapacağın iyilik, kendilerine dua edersin, istiğfar edersin, vasiyetlerini yerine getirirsin. Hayır, helalinden yapın şunları benim için dedikleri vasiyetlerini yerine getirirsin. Sonra onların akrabaları olan yakınların hukukunu korursun ve arkadaşlarına ikram edersin. Bunlar senin vefat eden annenin babanın haklarındandır. Sana bunlar düşer buyurdular. Kardeşlerim, bunlar hadis kitaplarımızdan alarak veriyoruz. Sonra Sa'd bin Ubade Hazreti Peygamber aleyhisselama gelerek soruyor. Ya Resulallah, annem vefat etti. Annem vefat etti. Herhangi bir vasiyette de bulunmadı. Ben onun adına sadaka versem bunun faydası olur mu diye sordular. Resulullah aleyhisselam Efendimiz, evet, sen onun için özellikle su dağıt buyurdular. Şimdi bu bizim örfümüze de girmiştir kardeşlerim. Su, yani çok büyük bir hayırdır. Onun için su dağıt. Hiç vasiyette yok. Ama arkada kalan diyor ki ben öyle bir şey yapayım, öyle bir hayır yapayım ki insanlar istifade ettikçe, hayvanlar istifade ettikçe kainat ona sevap yazılsın. Ne yap? Su dağıt. Bunun için mesela çeşmeler meşhur olmuştur. Hayır çeşmeleri yaptırılır. İşte vefat eden oğlum, kızım, yakınım, dostum, ahbabım adına şu çeşme onun hayrı olsun diye veya kendi vasiyet etmiştir veya varisi yaptırmaktadır. Bu hadisin hükmüne giriyor onlar. Veya bir insanların böyle bir mecliste susuz insanlara su dağıtma hayrına da koşmalı. Yani bu hayır çeşitleri bir bardak su ile bir gönül almış olman, onu rahatlatman ve Allah razı olsun, Allah geçmişlerine rahmet etsin dese veya demese, kardeşlerim, bu hayır çeşitleriyle biz geçmişlerimize, dostlarımıza hizmetlerimizi yapıyoruz, hayır dokunduruyoruz. Bu manada buna hiç kimse bir şey demiyor. Yani alimler içinde burada bir ihtilaf yok. Yapılan hayırlar onlara gider. Kardeşlerim, yine kabirdeki olanlara yapılacak hizmetlerden bir tanesi, kabir, kabre defin olduğu zaman, kabre defin olduğu zaman Ahmet Peygamberimiz cenazede bulunanlara bir defasında buyurdular ki, kardeşiniz için istiğfar edin. Kabrin başında Allah-u Teala'dan onu kelime-i şehadet üzere sabit kılmasını isteyin. Çünkü ona şu anda sual sorulmaktadır buyurarak, kabrin başındaki insanlara, bir insan otursa, ağlasa, dua etse, affını istese, hem kendinin hem kabirdeki kardeşinin, bu hizmetler kardeşlerim çok büyük hayırlar oluyor. Bunun hem yapana faydası oluyor, hem yapılana faydası oluyor. Allah-u Teala'nın rahmetine vesile oluyor. Her ikisine de rahmet geliyor. Çünkü bir kul şurada merhamete gelmiş, kalbini açmış, diliyle, haliyle ağlıyor, ağlamıyor ama Allah'tan istiyor. Ey Allah'ım diyor, beni affet. Anne babamı affet. Diğer mümin kardeşlerimi, geçmiş büyüklerimizi, alimlerimizi, selefimiz, halefimiz kim varsa onların hepsini affet diye bu hizmeti görmesi herkesin yapabileceği hayır çeşitleridir. Kardeşlerim, kabir ziyaretlerinde hayır yapmak için hakikaten kabre, yani insan çarşıda olduğu zaman çarşının manzarası kendi diliyle bir şey söylüyor. Manavı gördüğün zaman aklına meyve geliyor. Suyu gördüğün zaman su geliyor. Yani hangi şeyi, hangi manzarayı görsen oraya göre vücut tepki veriyor. Bir şey almak istiyor, bir şeyin tadını almak istiyor. Şimdi kabre vardık. Kabirdeki alacağımız şey bizim faydamızdır. Şimdi bizim fayda göreceğimiz tarafa gelelim. İster edilir, karşı taraf için fayda. Hayır yapılır, fayda. Sadaka verilir, fayda. Kur'an okunur, hediye edilir, fayda. Ben ne fayda göreceğim? Bir defa bizim yaptığımız hayırlar kardeşlerim, bizim işte bir sevap yazılıyor. Yani bir kabir ziyaretine gittik, bir Yasin okudum. Okuduğum Yasin'in, okuduğum ayetler adedince bir İhlas suresi, 3 İhlas okumak bir Kur'an hakimi hatmetme sevabını veriyor. Onun sevabı önce sana geliyor. Sonra istiğfar ediyorsan, sonra bir mümin kardeşine affını istiyorsan, dua istiyorsan, bu ahlak öyle güzel bir ahlak oluyor ki, bütün peygamberlerin ahlakı, kendisinden başkasına rahmet istemek, af istemek, affedilmesini istemek, bunun kendisi bir fayda zaten. Bunu yapıyor olman, bunu düşünüyor olman, bu adım atıyor olman, kalkıp da gitmen, ibret alma yönüyle kabir sana bir şey söyleyecek. Kabrin içindeki insan, evet, vücuduyla, etiyle, kemiğiyle belki değişti, çürüdü, arasan kemikleri yok ama ruhu oradadır. Ruh yaşamaktadır. Ruhu ile senin ruhunun sevgi alışverişi, feyiz alışverişine hiçbir mani yoktur. Bakın, ruhların hareketi bedenin hareketine bağlı değildir. Ruh eşyaya takılmaz. Ruh şimdi mesela melekleri görebilir. Melekler öbür alemdedirler. Gayb alemindedirler. Ahiretin hallerini mümin iman gözüyle burada seyrediyor. Ama mevcut olan melekler, kabir alemindekiler, salihler, peygamberler, İmam Gazali Hazretleri buyurmuş ki, eğer insan ruhunu terbiye etse, kalbini nurlandırsa, bu kabiliyeti kazansa melekleri görebilir. Meleklerin yanında diğer salihlerle, peygamberlerle, alimlerin ruhlarıyla diyor ruhu görüşüp buluşabilir. Bu bir diyor manevi alemdir, nur ikliminde olur. Bunlara imkan vardır. Ama bunun iddiasını yapmaya gerek yoktur. O alışverişler zaten karşı taraftaki insan da Peygamberimiz Aleyhisselam saadetli kabrinde kardeşlerin bulunduğu makamda ümmeti için istiğfar ettiğini beyan buyurmuşlar. Onun istiğfarı bize devam eder. Orada diyelim Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i, diğer sahabe-i kiram efendilerimizi ziyaret ettik. Diğer İstanbul'da veya Türkiye'de herhangi bir yerdeki ziyaret ettiğimiz kimseye Allah-u Teala senin geldiğini haber veriyor. senden haberdar oluyor, selamını alıyor, senin yaptığın oradaki hizmetler ona rahmet oluyor, seviniyor. O da buna mukabele olarak senin için bulunduğu makamda istiğfar ediyorsa bir alim zat, bir salih zat, bir şehit, bir peygamber, bir sahabe-i kiram, o da onun sana hediyesi oluyor. Sen onu hediye ediyorsun, o da ona Allah'ım onları affet diye melekler, şehitler, müminlere dua ediyorlar. Şimdi buna da mani yok. Biz Allah'tan her iki taraf içinde ona dua ediyor, o ona dua ediyor. Ama bizim duamız esastır. Yani onların ne yaptığını biz bilmesek de bizim yaptığımız hayır çeşitlerinden biz sadakamızı Allah için veririz, onun için kurban keseriz, Kur'an okuru hediye ederiz. Onların bize vereceği faydayı Allah-u Teala ne dilerse o olur. Allah-u Teala'nın lütfuyla da mümkündür ki ve çok da ispatı vardır ki şehitlerin bu ümmeti Muhammed faydası olmuştur. Feyiz vermişlerdir. Alimler, salihler, kamil mürşitler, peygamberler aşk vermişlerdir. Gözyaşı dökülmüştür. Onların kabri ziyaret edilirken kalp incelmiştir. Feyiz gelmiştir. Manevi haller yaşanmıştır. Bunlar yaşanmasa bile sevabı hazır bir nimettir. Dolayısıyla İster Ramazan-ı Şerif'te, ister Ramazan-ı Şerif'in dışında kabir alemindekilere bizim faydamız vardır. Onlara biz hizmet ederiz, hayır yaparız, dua ederiz. Onları ve bizleri affetmesi için Rabbimize yöneliriz. Onlar da öyle ilim müsaade ediyor ve haber de veriliyor ki bulundukları makamda bu ümmeti Muhammed'e bir fayda vermekte onlar isterler. İstiyorlar, yapıyorlar. Hüküm Allah'ındır. Biz bu hizmetleri edebine uygun yaparız. Ne istersek Allah'tan isteriz. Hayrımızı da yaparız. Ve bizim de arkamızdan hayır dua edecek, istiğfar edecek Allah'ım insanlar yaratsın, dostlar yaratsın. Onların bir gözyaşı dostum kim bilir senelerce ibadetimize bedel olur. İbadetlerimizden pek kazanamadığımızı belki bir müminin, bir garibin, bir fakirin, bir yetimin Allah'ım deyip de arkamızdan dua etmesi daha karlı olabilir. Daha menfaatlı olabilir. Dolayısıyla ölünün de dirinin de sahibi Allah'tır. Allah'a her ikisi de yönelecektir. Allah'a emanet edeceğiz hayırlarımızı. Allah'ımız dilediği gibi oraya da ulaştırır. Oradan da buraya ulaş. Hiç mani yok. Biz Allah'ımıza güvenip dinimizin edebine göre bu hizmetleri yapalım inşallah. Allah'ım dostlarından dünya ahirette ayırmasın. Biz gittikten sonra duacımız, ağlayan müminler, dua eden müminler, istiğfar edenimiz çok olsun inşallah. Allah bizleri dünya ahirette dostlarından ayırmasın. Hepinize hayırlı günler dilerim efendim.